ہونے دینا, جنون ہو دماغ پر. 39 آیت نمبر 39, نمبر 17 اجتماعی اموال کو شرعی طریقے سے تقسیم کریں, ایسا نہ ہو لوٹ مار شروع ہو جائے, کس نے ایک پائی اجتماعی مال کی امیر کی اجازت کے بغیر کھا لی جہنم میں جائے گا اور اسے جہنم میں 70 سال غوطہ لگا کے 70,000 سال وہ مال لانا پڑے گا اٹھا کے. اس لیے تمام اجتماعی اور جو اموال ہیں ان کو شرعی طور پہ تقسیم کریں. نمبر 18 نزاع سے بچیں. 41 نمبر 18 نزاع سے بچیں, آیت نمبر 46. اور نزاع اور جھگڑے سے بچنے کا طریقہ بھی قرآن نے بتایا کہ امیر کی اطاعت کرو, بس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آیت نمبر 46. 19 صبر کریں, ڈٹ جائیں, آیت نمبر 46. نمبر 20 تکبر اور ریاکاری سے بچیں, آیت نمبر 47. نمبر 21 مسلسل جہاد کی ٹریننگ بڑھاتے رہیں, اپنی جو تربیت کا مرحلہ ہے نا اپنے اندر اس میں اضافہ کرتے رہیں, یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ بس تاسیسیہ کر لیا تو تھوڑی ٹریننگ کر لی بس بیٹھ گئے. قرآن کہتا ہے نہیں, ہر وقت اپنی تربیت کو بڑھاتے رہو. آیت نمبر 60. نمبر 22 حالات پر کڑی نظر رکھیں, آیت نمبر 61-62. نمبر 23 دعوت جہاد دیتے رہیں تاکہ اور افراد کے ساتھ ملتے رہیں, مجاہد کم نہ ہو جائیں, آیت نمبر 65. نمبر 24 حب دنیا سے بچیں, ورنہ اللہ جہاد میں سے یوں نکال کے پھینک دیتا ہے جسے مکھی کو دودھ سے نکالتے ہیں, آیت نمبر 67. نمبر 25 قومیت وطنیت لسانیت سے بالا تر ہو کر صرف باہمی طور پہ اسلام کے رشتے کو سب کچھ سمجھے, ورنہ جہاد دین سب برباد ہو جائے گا. یہ یاد ہوگے سب ساتھیوں کو. آیت نمبر 72, اس میں جو میں نے 10 نمبر فائدہ لکھا ہے ثابت قدمی, اس کے ساتھ ذکر اللہ بھی لکھ لیں, ذکر اللہ کی مواظبت ثابت قدمی. دوبارہ کہنا یہ کافی ہے, اب آیت نمبر نہیں بتاؤں گا, ویسے کہوں گا صرف, چلیں پورا سن لیں. منٹ ہے, آپ ایک ایک انگلی رکھتے جائیں, ایک انگلی اس پہ رکھیں کاغذ پہ, ایک اپنے دل پہ رکھیں, دیکھیں میرے اندر کون سی صفت ہے کون سی نہیں, میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھیں. تو جو موجود ہے اس پر کہیں الحمدللہ, اور جو موجود نہیں ہے اس پہ کہیں استغفر اللہ, اور نیت کریں کہ عمل کریں گے. اس میں ایک ہے 11 نمبر, کیا ہے 11 نمبر؟ کہہ رہے ہیں سارے انشاءاللہ, ٹھیک ہے بھائی. جنگی قوانین, کیسے جنگ لڑنی ہے, آ جاؤ. یہ ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہے کیونکہ ہم نے شروع سے لیا ہے, تو بعد میں آپ لوگ تو خود عسکری ماہرین ہیں سارے, کیونکہ میں نے پرسوں کے درس میں کہا تھا کہ ہر مسلمان کے کان میں جب اذان دیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے, عسکری ماہر بن جاتا ہے, کیونکہ اللہ اکبر کہا تو ساری عسکریت آ گئی, اب کوئی لڑ نہیں سکتا. پہلا جنگی قانون, ڈٹ کے لڑنا ہے پیٹ نہیں پھیرنی, آیت نمبر 15. اس پر ہمارے جو ٹریننگیں ہوتی ہیں لوگوں کی سرکاری اور دوسری, اس پہ کئی دن لگاتے ہیں اس کو سکھانے کے لیے, اسلام نے 2 لفظوں میں سکھا دیا. نمبر 2 جنگ کے دوران, اس کی آیت نمبر 15 ہے بھائی, پیٹ نہیں پھیرنی. نمبر 2 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جنگ لڑنی ہے, اس میں بہت بڑا جنگی نکتہ ہے, وہ یہ کہ جب بھی آپ کو تھوڑی سی شکست ہونے لگے سمجھ لو کہ اوپر سے جو ہمارا ریموٹ سسٹم تھا اللہ تعالی کے ساتھ اس میں کچھ کمی آئی ہے. آیت نمبر 20, دیکھو بہت بڑا جنگی نکتہ ہے, اس کو مت فراموش کرو, جیسے ہی کہیں نظر آئے تو فوراً غور کرو کہ کون سا حکم اللہ کا ہے اس کے رسول کا ٹوٹ رہا ہے, اس کو ٹھیک کر لو, جنگ کا پاسا پلٹ جائے گا فوراً, کیونکہ ہم لڑتے ہیں اللہ کی طاقت سے اور دشمن لڑتا ہے اسباب کی طاقت سے, تو اللہ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس کی مان مان کے چلنی پڑے گی. آپ لوگ ریموٹ سسٹم جانتے ہوں گے, تھوڑی دیر کے لیے بھی لہروں کا فاصلہ ٹوٹ جائے اور فریکوینسی آگے سے ہٹ جائے تو وہ چیز کام نہیں کرتی. فوراً اپنے کنٹرول روم سے رابطے کو درست کریں گے، بس زبردست لڑائی شروع ہو جائے گی۔ یہ آیت نمبر 20 میں بتایا۔ نمبر 3، اطاعت امیر۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں ایک جان بنا دے گی اور ہم میں رکھنا نہیں ہوگا، تو دشمن کسی طرف سے بھی ہم میں نہیں گھس سکتا۔ آیت نمبر 24 میں ہے۔ نمبر 4، جب کوئی جنگی تدبیر دل میں آئے فوراً عمل کر لے، دیر نہ لگائے، کیونکہ جو تدبیر جنگ کے دوران دماغ میں آ جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور دشمن اس میں سنبھل نہیں سکتا، دیر لگائی تو گئے پھر۔ آیت نمبر 24۔ نمبر 5، خیانت نہ کرو۔ جس آدمی کے دل میں خیانت نہیں ہوتی اس کا دل شیر کے دل سے بھی طاقتور ہوتا ہے، اور جس کے دل میں خیانت ہوتی ہے اس کا دل کتے کی طرح ہر وقت ہڈی ڈھونڈتا رہتا ہے، لڑ نہیں سکتا وہ۔ اس دن میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ کتا وفد بنا کے گیا شیر کے پاس، کہتے یار بڑے بدنام ہو گئے، ساری دنیا کتا کتا کہتی ہمیں، نام بدل دو۔ شیر نے کہا بدل دیں گے بھائی نام، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، ذرا شام تک صبر کر لو، اپنے پاس رکھ کے اسے شام تک نہیں کھانا، تمہارا نام کتے سے بدل کے کوئی بڑا نام رکھ دیں گے۔ تو کتے نے وہ ٹکڑا رکھ لیا، آپ دیکھتا پھر یوں ہلتا تھا، پھر پریشان ہوتا، تھوڑی دیر پہ کہتا ہے کوئی کتا کہتا ہے جو کچھ کہتا ہے، کھا لیا اس دوسرے کا، کہتے رہو کتا۔ تو جس آدمی کے دل میں خیانت ہوگی وہ لڑ نہیں سکتا۔ آیت نمبر 27، نمبر 6، تنافس کرو، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کارنامہ سر انجام دینے کا دھن اپنے دماغ میں ڈالو۔ اگر آپ نے اپنی فوج میں یہ بات ڈال دی بس پھر سامنے والے کا کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انعامات کے اعلانات فرماتے تھے، جنت ملے گی، وقت جنت ملے گی، فلاں سامان ملے گا، میرا یہ عصا ملے گا، میرا یہ، تاکہ تنافس کرے۔ اور انسان مقابلے میں بہت تیز ہے، مقابلے بازی ڈال دو اپنے مجاہدوں میں، اپنے لشکر کی تربیت مقابلے بازی کے عنوان سے کرو۔ آیت نمبر 29، پوری لڑائی کے دوران اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس سے تمہیں ہر طرح سے طاقت ملے گی۔ آیت نمبر 45، یہ بھی جنگی تدبیر ہے اور آپ نہیں مانیں گے جنگی تدبیر ہے، اور جب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ باقاعدہ کافروں کی فوجوں میں ایسے میوزک سنائے جاتے ہیں، ایسے گانے سنائے جاتے ہیں جس سے ان کا جوش بڑھتا ہے، وہ لڑکیاں رکھتے ہیں ساتھ گانے والی فلاں والی، ہمارے یہاں بھی ایک گزر گئی، وہ سنا ہے، وہ گاتی تھی تو بڑا جوش چڑھتا تھا، 63 کی جنگ جیت گئے تھے ہم ساری جی، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نہ کرے۔ تو ان چیزوں کا تعلق ہے اصل میں، یہ جو دھوبی ہوتے ہیں یہ کچھ کہتے رہتے ہیں، چھوا چھو کرتے ہیں، اس سے ان کو قوت ملتی ہے۔ ہم ایک بار دیکھ رہے تھے، یہ مزدور گارڈر چلا رہے تھے، تو ان میں سے ہندوستان میں تھے ہم جیل میں، تو ایک آدمی کچھ بولتا باقی نعرہ لگاتے اور وہ لوہے کو آگے کرتے تھے، ہم نے کہا یہ کیا ہے، ان کے اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا، میں نے کہا سمجھ آ گیا، ذکر کے بغیر دیاد نہیں ہوتا۔ کچھ الفاظ کا اسواق کا تعلق ہے، آپ تجربہ کرنا چاہیں تو آئیں میدان میں، میں اگر ایک منٹ میں سر سے پاؤں تک گرم نہ کر دوں چند جملے بول کے آپ کو، تو دیکھ لینا، ایسے سر سے لے کے پاؤں تک آگ ہی آگ کر رہی ہوگی غصے سے، آپ یوں کرو گے، یوں کرو گے، یوں ہلنا شروع ہو جاؤ گے، اور ایسا ہنساؤں گا آپ کو کہ آپ بیٹھ جاؤ گے۔ تو کلمات کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس لیے ذکر اللہ کا اثر ہوتا ہے، اس لیے مسلسل ذکر کی عادت ڈالنا۔ یہ جو کرکٹ کے کھلاڑی ہیں چنگم منہ میں رکھتے ہیں، چباتے رہتے ہیں، چباتے رہتے ہیں تاکہ جگالی ہوتی رہے، اس سے ان کا دماغ اس کے چبانے کی طرف رہتا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ ہم تھک رہے ہیں، ہم کیا ہو رہے ہیں، ہم کیا ہو رہے ہیں، اور گیند کو پتلون پہ رگڑتے رہتے ہیں اور ساری قوم انہیں دیکھتی رہتی ہے۔ کسی نے پوچھا کرکٹ کی تعریف کیا ہے، انہوں نے کہا کہ 11 پاگل ایک گیند کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور کئی لاکھ پاگل ان 11 پاگلوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی کیا ہوا، وہ گیند مار رہا ہے تو کیا ہوا، اس نے آگے سے بلہ مار دیا تو کیا، اس میں دیکھ، اس میں کیا دیکھنے کی بات ہے، کوئی ہے کسی کے ذہن میں کوئی دیکھنے کی چیز میں؟ میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں گیند لے کر رگڑتا رہتا ہوں، یہاں آپ دیکھتے رہیں گے سارا دن مجھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مسلمانوں کو۔ سمجھ آ گیا آیت نمبر 45، نمبر 8 لشکر کو متحد رکھنا چاہیے. یہ کمیونیکیشن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مواصلات. ایسا نہ ہو کہ وائرلیس پہ رابطہ ٹوٹ جائے یا وہ سگنل صحیح نہ مل رہے ہو. وہ ادھر منہ ان کا ادھر منہ, متحد رکھو پورے کو بام. کوئی ایسے نعرے مقرر کرو, ایسے جھنڈے رکھو, ایسے شعار رکھو, ایسی فریکوینسیاں رکھو کہ پوری جماعت باہم مربوط ہو. یہ قرآن نے سکھایا ہے. 46 نمبر 9 کافروں کو ہلکی سی مار دے کے پھر پیچھے نہ ہٹاؤ, اس لیے کہ زخمی سانپ خطرناک ہوتا ہے. اب زخم لگا دیا تو پہنچا دو کہیں. یہ کس آیت نے بتایا؟ 57 نمبر آیت نے. نمبر 60 نمبر 10 57 نمبر 10 سورہ انفال کا نسخہ. مسلسل دشمن کو روب پہ رکھو. اور روب, میں نے آپ سے پہلے کہا تھا روب سے جنگ جیتی جاتی. ایک دفعہ مسلمانوں کے ایک لشکر نے حضرت ابو بکر صدیق سے لکھا کہ ہمارے پاس افراد کم ہے, 1000 آدمی اور بھیج دیں. حضرت قعقع بن عمر کو بھیج دیا, کہا یہ 1000 آدمی بھیج رہا ہوں. وہ حضرت قعقع کا طریقہ یہ تھا کہ گھوڑا لے جا کے میدان میں ایسی آواز نکالتے تھے جو کئی میل دور سنی جاتی تھی. یا ہم نے کراٹے والوں کو دیکھا ہے, یا کرتے ہیں. یہ سامنے والے کو روب ڈالنا ہوتا ہے. ایک پتلا سا آدمی کھڑا ہوتے ہو کرتے ہیں, موٹا بیٹھ جاتے ڈر کے, وہ کہتے کھا جائے گا مجھے. ایک حکیم صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پاس جو بھی آتا تھا اسے ایک ہی دوائی دیتے تھے, گولی دے دیتے تھے جلاب لگنے کی, دن کب کھل جائے, بار بار آدمی کو بیت الخلا جانا پڑے. تو اللہ نے بس شفا رکھی تھی اس کے ہاتھ میں, جو بھی آتا ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک شخص کا خزانہ گم ہو گیا, اس نے کہا حکیم صاحب خزانہ گم ہو گیا, کہا لے جا جلاب کی گولی. اس نے رات کو کھائی, اب بار بار دست آتا, ادھر جاتا ادھر جاتا, رات گھومتے گھومتے وہیں پہنچ گیا جہاں خزانہ تھا اس کا. بادشاہ کی بیوی آئی اور کہا کہ میرا خاوند دوسری شادی کر رہا ہے, کوئی علاج بتائے حکیم صاحب. اس نے کہا لے جاؤ جلاب کی گولی. وہ لے گئی, اس نے جب کھائی اب اس بیچاری کا حالت پوری ہو گئی, مرنے لگ گئی. بادشاہ کو فکر پیدا ہوئی, آئی کہ ملکہ مر رہی ہے, گری پڑی ہے اور رنگ پیلا ہے. اس نے کہا کیوں مر رہی ہو؟ کہا آپ دوسری شادی کر رہے ہیں. کہا بھائی نہیں کرتا تو ٹھیک ہو جا بس. کہا ٹھیک ہے بھائی. ایک دفعہ علاقے پہ حملہ کر دیا کسی نے, اب وہ دشمن کا لشکر جو تھا وہ 10 گنا بڑا تھا. تو ملک کا بادشاہ حکیم صاحب کے پاس آیا کہ حکیم صاحب ملک تو گیا, تو کہا یہ جلاب کی گولیاں کھلا دو فوجیوں کو. اب اپنے فوجیوں کو جو کھلائی تو 5 ادھر جا رہے دوڑتے ہوئے, اب اس کے پیٹ میں مروڑ بٹا, 10 ادھر جا رہے ادھر ادھر. اب دشمن وہ دوربینیں لگا کے بیٹھتے تھے, انہوں نے کہا یہ تو پتہ نہیں لاکھوں میں ہیں, مسلسل ساری رات مشق کر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. وہ وہاں سے واپس چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ دشمنوں پہ کیا قائم کرو اپنا روب. تو جنگ میں مسلسل سوچتے رہنا چاہیے کہ کس طرح سے روب ہوگا. وائرلیس پہ پیغام چھوڑ دو فوراً, ہاں بھائی ہاں ہاں, یہ جو پیچھے سے 15 ٹرک آ رہے ہیں ان کو بائیں طرف سے لاؤ, اور یہ جو دائیں طرف سے 4 ٹینکر ہیں ان کو ادھر سے, کچھ بھی نہیں ہے کہ ہاتھ میں. وہ دشمن کہے گا گیا, کہے گا سر 15 ٹرک آ رہے ہیں سر. وہ کہے گا اچھا بیٹا نکلو پیچھے. کوئی طریقہ کرو ان پہ روب ڈالنے کا, آوازیں نکالو, شور کرو, وحشت ناک بڑے بڑے پار رکھو, لمبی لمبی داڑیاں رکھو, داڑیاں منہ میں ڈالو, اور ایسے خوفناک ہو کہ جاؤ کہیں گے بس بھائی کھا جائے گا, تو ہمیں کھا جائے گا. یہ قرآن نے طریقہ سکھایا روب ڈالنے کا. بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ آیت نمبر 60 مسلسل ایک, آیت نمبر قانون نمبر 11, ایک جماعت ایسی رکھو جو جہاد پہ مسلسل ابھارتی رہے, ورنہ تمہارا جنگ کمزور ہو جائے گی. ابھارنے والی ایک جماعت, دعوت ترغیب دینے والی. یہ آیت نمبر 65. آیت نمبر 67, جب قیدی ہاتھ آئیں تو پہلے اچھی طرح خون ریزی کرو پھر قیدی بناؤ. شروع میں قیدی نہ بنا لو, بلکہ قیدی بنانے سے پہلے جتنی خون ریزی کر سکتے ہو کر لو. قیدی بنا دیے پھر اصول مشکل ہو جائیں گے اور دشمن زیادہ رہ جائیں گے. آیت نمبر 67. آیت نمبر 70, جن کو قیدی بنا لو ان کو اندر اندر سے دعوت دے کہ اپنے ساتھ ملاؤ, تاکہ وہ دشمن کے گھر کے بھیدی بن جائے اور وہاں کے سارے راز تمہارے حوالے کر دیں. جو قیدی ہاتھ آ گئے ان پہ کوشش اور محنت کر کے انہیں دشمنوں کے گھر کا, وہ تو وہاں سے آئے ہیں نا, وہاں کا علاقہ, محلہ, فوج, لشکر, قوت, طاقت سب ان کو پتا ہے نا, تو ان کو خاص طریقے سے اپنے ساتھ ملاؤ, اپنا ہمدرد بناؤ تاکہ ساری باتیں تمہیں بتا دے اور پھر تمہاری طرف سے ان میں گھس کے انہیں نقصان پہنچائے. یہ روم کی جنگوں میں صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا, ان کے آدمیوں کو لاتے, ان کو خوب اچھی طرح سے رکھتے, جب وہ پوری طرح سے اپنے بن جاتے ان کو آگے رکھ کے حملے کرواتے تھے, کوئی روک نہیں سکتا تھا. 70 نمبر 14, جب کوئی مظلوم تمہیں مدد کے لیے پکارے تو دیر نہ لگاؤ, اس لیے کہ مظلوم جب پکار رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ کے آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, اس وقت جو جنگ ہوگی وہ طاقت میں ہوگی بہت. یہ بھی جنگی حکمت میں سے ایک حکمت ہے, جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا جنگ کے اندر, اوقات, کہ کس وقت میں جنگ زیادہ مفید اور مناسب ہے. تو جب تمہیں کوئی مظلوم پکار رہا ہو اس وقت دنیا کی ہمدردی بھی اس کے ساتھ ہوگی اور سارے امور اس کے ساتھ ہوں گے, تو پھر تم اس وقت یہ سارا سلسلہ کر سکتے ہو. آیت نمبر 72, نمبر 15, جب کافروں میں اتحاد ہو جائے تو تم بھی فوراً آپس میں اتحاد کر لو. اتحاد کا توڑ اتحاد. آیت نمبر 73, یہ 15 قوانین جنگ ہو گئے. پوری صورت آپ کے سامنے آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ مجاہدین کی صفات ہو گئی, جہاد کے فوائد ہو گئے اور فوائد جنگ ہو گئے, اور دو اہم مضامین ہو گئے, اقدامی جہاد اور مال غنیمت. جی کس کا؟ 73. تیار ہیں بھائی؟ شروع کر دیں سورت. جی یہ فرما رہے ہیں 15 منٹ وقفہ دیں, تو وقفہ چاہیے آپ لوگوں کو؟ ہاں بھائی, جمہوریت خلاف ہے. اصل میں آج زہر کے بعد بھی سبق ہوگا انشاءاللہ, تاکہ ساری آیات جہاد ہو جائیں, تو اس لیے آپ حضرات ذرا ہمت کریں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آیات جہاد پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, اور یہ موقع روز روز نہیں ملتے. ساتھ ہی اپنی تھکاوٹ کی پرواہ نہ کریں اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال, یہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول, آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. واصلحوا ذات بینکم, آپس کے معاملات کی اصلاح کرو, آپس میں صلح کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو. انفال جمع نفل کی ہے, نفل کہتے ہیں زیادت علی الاصلی, اور مال غنیمت کو نفل اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے, باقی کسی امت میں مال غنیمت حلال نہیں تھا, اس امت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کیا. قرآن مجید میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں, ایک انفال, ایک غنیمت اور ایک فے. انفال کا لفظ عام ہے اور غنیمت کا لفظ بھی عام ہے, تینوں کے الگ الگ استعمال بھی ہیں. نفل کا الگ استعمال یہ ہے کہ مال غنیمت سے جو زائد حصہ امیر دیہات کسی سپاہی کو اس کے خاص کارنامے پہ دیتا ہے اس کو نفل کہتے ہیں, اور غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو دشمنوں سے قہرن لیا جاتا ہے, یعنی چھین کے حاصل کیا جاتا ہے جنگ کے دوران. اور مال فے, جب دشمن ہتھیار ڈال دیں اور بغیر جنگ لڑے جو مال حاصل ہو جائے اس کو مال فے کہتے ہیں. ان تینوں کے احکام قرآن مجید میں مذکور ہیں. صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں پہلی مال غنیمت لی تھی, اس سے پہلے ایک چھوٹی سی غنیمت تو مل چکی تھی انہیں سریہ عبداللہ بن جہش میں, یہ بڑی مال غنیمت تھی. تھوڑا سا اختلاف ہو گیا, جو نوجوان صحابہ تھے وہ کہتے تھے ہم آگے جا کے لڑے, ہمیں ملنا چاہیے. بزرگ کہتے تھے اگر ہمارا مشورہ, رائے اور عقل مندی شامل نہ ہوتی تو تم کیا کر سکتے تھے, اور یہ حقیقت ہے, اگر بزرگوں کی رائے, عقل مندی اور مشورہ شامل نہ ہو تو نوجوان تو کوئی بیوقوفی کر ہی دیتے ہیں اور غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جو پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر تھے وہ کہتے تھے کہ مستحق تو ہم ہیں, ہم نے قائد جہاد کی پہرے داری کی, ہمیں ملنا چاہیے. تھوڑا سا تنازع ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس تنازع کو دفع فرما دیا اور بتا دیا کہ غنیمت تمہاری ہے نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ صحابہ نے کہا لبیک، اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ جب سب کے دل سے مال کا شوق نکل گیا، یہ مال کا شوق بھی آخرت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا کہ یہ مال ملے گا تو تلواریں خریدیں گے، اسلحہ خریدیں گے، جہاد کریں گے، جنگیں لڑیں گے۔ صحابہ کوٹیاں گاڑیاں نہیں بنایا کرتے تھے، وہ جنگی سامان بنایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھوڑے تھے، 17 تلواریں تھیں، بستر ایک ہوتا تھا اور اس میں بھی چھال بھری ہوئی ہوتی تھی، لیکن زیادہ آپ جنگی سامان اور اسلحہ خریدتے تھے۔ یہی صحابہ کا ذوق تھا، کہیں اچھا اسلحہ پتہ چلتا فلاں جگہ ہے، اللہ کے نبی کا آرڈر پہنچ جاتا مجھے بھی لے کے دو، میرے لیے بھی وہاں سے ایک بنواؤ۔ اور بنو حنیفہ کی تلوار پسند آئی، اس کے قبضے پہ چاندی چڑھا کے اللہ کے نبی نے خریدی۔ 11 تلواریں تھی آقا مدنی کے پاس۔ تو صحابہ جو غنیمت لینا چاہتے تھے وہ قوت فی الجہاد کی وجہ سے تھی، لیکن اللہ کو پسند نہیں تھا کہ وہ مال کی طرف ذرا سا بھی دھیان کریں۔ کہا قل الانفال للہ والرسول، تمہاری ہے نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی ہے۔ کہا بالکل ہماری نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اچھا مان گئے ہو نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا وعلم انما غنمتم من شیء، چلو سارا تمہیں دے دیا، پانچواں حصہ ادھر جمع کرا دو۔ تو یہ اللہ کی عنایت ہے، پہلے چھین لیا، جب دل سے محبت نکل گئی واپس دے دیا ان کو۔ اب ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیسے پہ لڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، سامان پہ لڑنا، پیسوں پہ لڑنا، اللہ کو یاد کرو۔ انما المؤمنون الذین، ایمان والے تو وہی لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا نام آتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاته، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اللہ کی آیتیں، زادتهم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وعلی ربهم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناهم ینفقون، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں پکے مومن، لهم درجات عند ربهم، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ان کے رب کے پاس، وہ مغفرت اور معافی ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے، کما اخرجک ربک من بیتک، یہ کما اخرجک پہ اس تقریر میں 10 صفحات لکھے ہوئے ہیں، 5 سے 10 صفحات تک تشریح میں، اب وقت نہیں ہے میں اس کو مختصر ہی چلتا ہوں۔ نصارا کا لما اخرجک ربک، اللہ نے آپ کی نصرت فرمائی کہ آپ کو نکالا آپ کے گھر سے، من بیتک آپ کے گھر سے، بالحق ایک حق کام کے لیے، حق کام کیا تھا؟ قتال فی سبیل اللہ، تو قتال فی سبیل اللہ کا ایک نام ہے حق۔ تو جو جہاد کی مخالفت کرتا ہے وہ کس کی مخالفت کرتا ہے؟ حق کی مخالفت کرتا ہے، اور حق کی مخالفت حلال ہے حرام ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ایمان والوں کی ایک جماعت اسے ناپسند کر رہی تھی، یُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، وہ اس حق بات میں آپ سے جھگڑ رہے تھے، بعدما تبینا، حالانکہ حق ظاہر ہو چکا تھا، کأنما یصافون الی الموت وهم ینظرون، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی طرف اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تم سے دو جماعتوں میں سے ایک کا، انہا لکم، کہ وہ تمہیں ملے گی، وتودون، تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکتی، کہ غیر مسلح جماعت، تکون لکم، تمہیں مل جائے، ویرید اللہ، اور اللہ چاہتا تھا، ان یحق الحق، کہ حق کو سچا کر دے، بے کلمات ہی، ای بے امر ہی، ایاکم ان تجاہدوہم، اپنے کلمات یعنی قتال کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے، ویقطع دابر الکافرین، اور اللہ کافروں کی جڑ کاٹ دے، لے یحق الحق، تاکہ اسلام کو سچا ثابت کر دے، ویبطل الباطل، اور کفر کو جھوٹا ثابت کر دے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم نہ چاہیں۔ پہلا یحق الحق سے مراد اللہ تمہارے لشکر کو ان کے لشکر پہ فتح دے دے، اور دوسرا یحق الحق سے مراد اللہ اسلام کو کفر کے اوپر سچا کر دے، اور ایسی سچائی ثابت کر دے جس کو ماننے والے بھی جانے اور نہ ماننے والے بھی جانے۔ یہ ایک سن 2 ہجری میں ایک قافلہ آ رہا تھا ابو سفیان کا، اس قافلے میں 60 آدمی تھے، 1000 اونٹ تھے، اور 50,000 سونے کے دینار تھے۔ تو اللہ کے نبی صحابہ کو لے کے نکلے 313 کو، تاکہ ان کو معاشی طور پہ ان کا جو یہ ٹریڈ آ رہا ہے، تجارت آ رہی ہے، اس کے اوپر حملہ کر کے ان کو تجارتی طور پہ مفلوج کریں گے، اس لیے کہ مشرک کی جان اس کے پیسے میں ہوتی ہے۔ مشرک کی جان کس میں ہوتی ہے؟ یہ جنگی تدبیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مشرک کو مارنا ہو تو اس کا پیسہ چھین لو، بس گیا وہ فارغ ہے۔ آپ ہندو سے پیسے چھین لو کہے گا ہاں حضور، دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گئے۔ اور یہودی کو قتل، یہودیوں سے لڑنا ہو تو ان کا آدمی پکڑ لو، مار دو ان کے آدمی کو، پھر ساری یہودیت ایک طرف ہوگی۔ یہ قرآن نے سکھایا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قوم سے لڑنے کا الگ الگ طریقہ سکھایا ہے، ان سے لڑنا ہے تو یوں لڑو، ان سے لڑنا ہے تو یوں لڑو، ان سے لڑنا ہے تو یوں لڑو، تاکہ ہم صحیح طریقے پہ جنگ کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی نکلے، ادھر سے ابو سفیان کو بھی شک ہو گیا، اس نے اپنا آدمی بھیج دیا خاص طریقے پہ، اس کی اونٹ کی ناک کاٹ دی اور خون لگا دیا، اور وہ روتا ہوا مکہ گیا کہ آؤ بھائی اپنے قافلے کو بچاؤ۔ مکہ میں سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے نکل کھڑا ہوا۔ اب ابو سفیان تو بچ کے چلا گیا دریا کے کنارے سے ہو کے، سمندر کے کنارے سے ہو کے، اور سامنے آ گیا ابو جہل کا لشکر۔ اب ابو جہل نے کہا کہ اب ہم جیت تو گئے ہیں، لیکن 3 دن ہم جشن منائیں گے بدر میں جا کے، شرابیں پیئیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، قبائل کی دعوت کریں گے، عورتوں کو نچائیں گے، خوب ہمارا جشن ہوگا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا، بہت لمبا واقعہ بدر کا آپ سنتے رہتے ہوں گے، صحابہ نے بڑی اعلیٰ اعلیٰ تقریریں کی اور کہا کہ ہم بنی اسرائیل والے نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ اور آپ کے رب جا کے لڑو، ہم آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے، اور اے نبی ہماری لڑائی آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گی۔ حضرت صدیق اکبر کا خطاب، حضرت عمر کا خطاب، لیکن آپ انصار کو کہتے تھے اشیرو الیا، انصار تم بتاؤ، پھر انصار کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا آپ شاید ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں پیچھے نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے بھائیوں سے آگے بڑھ کے لڑیں گے۔ بس ایک طوفان تھا، 8 تلواریں لے کر یہ لوگ 1000 تلواروں سے ٹکرانے جا رہے ہیں، یہ میدان میں پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان فیصلے کا دن بنا دیا۔ اور قیامت تک کے مسلمانوں، اگر کفر کی طاقت کو توڑنا ہے، زمانے کے ابو جہل کو گرانا ہے، اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنا ہے، بدر کی طرح بے سموسانی کی حالت میں نکلنا ہوگا، اور پھر دیکھو گے آسمان بھی تمہارا ہوگا، زمین بھی تمہاری ہوگی۔ استغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، استغاثہ یا غیاث المستغیثین اغثنی، کوئی اور غوث نہیں بنایا، اللہ کو غوث بنا کے کہ اللہ تو غوث ہے ہمارا، تو ہماری مدد کر۔ استغیثون ربکم، مجاہد کا کام ہے اللہ سے استغاثہ کرتا رہتا ہے، مدد مانگتا رہتا ہے۔ فاستجاب لکم، تو اللہ نے قبول کر لی تمہاری پکار۔ انی ممدتکم، میں تمہاری مدد بھیجنے والا ہوں، بے الف من الملائکہ، 100 فرشتوں کے ذریعے سے، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، مرتفین، جو ایک دوسرے کے پیچھے قطار لگا کے لائن میں صفوں میں آئیں گے۔ پہلے 1000 کہا، پھر 3000 کہا، پھر 5000 کہا، 1000 اتر آئے تھے، باقی اوپر انتظار کرتے رہے تھے، وہ ان کو اترنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑی۔ وما جعلہ اللہ الا بشریٰ، اس کو تو اللہ نے محض خوشخبری بنایا ہے، والی تطمئن بھی قلوبوں کو، مرتا کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ صحابہ جب میدان میں پہنچے، دشمنوں نے بہت اچھی جگہ پہ قبضہ کر لیا تھا، زمین پکی تھی، ان کے پاؤں جم رہے تھے، صحابہ کے حصے میں ریتلی زمین آئی تھی، پاؤں دھس رہے تھے، رات کو سوئے، کسی کو احتلام تھا، کسی کو وضو کی حاجت تھی، تو اب دل کے اندر شیطان بھی طرح طرح کے وسوسے ڈال رہا تھا، جسم بھی بعد کے ناپاک تھے۔ اب آدمی کو استنجے کے لیے پانی نہ ملا ہو، غسل کے لیے پانی نہ ملا ہو، تو مسلمان پر ایک بوجھ سا سوار ہوتا ہے، اور دل میں نشاط کی کیفیت نہیں ہوتی، اور ادھر شیطان دل میں ڈال رہا تھا کہ پتہ نہیں ہوگا کیا کیا ہوگا، اللہ کے نبی بھی ساتھ ہیں، ان کا کیا بنے گا، کہیں ان مضبوط زمین ہو گئی، اب لڑنے کے لیے پاؤں اچھی طرح جم رہے تھے۔ لَيُطَاهِرَكُمْ بِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے اس کے ذریعے سے، وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تمہارے قدموں کو جما دے۔ زمین پہ لڑائی ہو رہی ہے، آسمان پہ نیا ٹریننگ سینٹر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ اِذْ یُوحِی رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِکَۃِ، تیرا رب فرشتوں کو حکم دے رہا، جب تیرے رب نے حکم دیا فرشتوں کو، اَنِّی مَعَكُمْ، اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ، فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، جاؤ ثابت کرو، دل ثابت رکھو ایمان والوں کے، انہیں مضبوط کرو۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ یہ میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ اصل چیز رعب ہے، بس جس کے دل پہ پڑ گیا وہ گیا، اور جس کا پڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، بس مارو ان کی گردنوں کے اوپر، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کے ایک ایک جوڑ کے اوپر، ایک ایک پورے کے اوپر۔ ٹریننگ دے رہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہ قتل کرنا ہو تو گردن پہ مار دینا، زخمی کرنا ہو تو کوئی ایک آدھ ہڈی توڑ دینا، ان کا جوڑ توڑ دینا۔ اب جوڑ پہ لگے نا تو پھر فوراً ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب جہاد کی ٹریننگ اللہ دیتا ہے، دیتا بھی اپنے فرشتوں کو ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جہادی دہشت گرد ہوتے ہیں، ہم اللہ کو بھی کہیں گے، فرشتوں کو بھی کہیں گے، ہر کسی کو کہیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ذالک بانہم شاقوا اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَ، اور جو کہ مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ تو تم چکھ لو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، ابھی کافروں کو جہنم کا عذاب بھی چکھنا ہے۔ ایمان والوں کو لڑنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا جب تم کافروں سے ٹکراؤ میدان جنگ میں فلا تولوہم الادبار تو پیٹ پھیر کے نہ جاؤ. ومن یولیہم یومئذ دبرہ اور جو کوئی پیٹ پھیرے گا اس دن الا متحرفا لقتال مگر یہ کہ کوئی چال چلتا ہو جنگ کی او متحیزا الى فئه یا واپس جاتا ہو اپنی جماعت کی طرف اگر ان دونوں کے علاوہ کوئی شخص میدان جنگ سے بھاگا فقط با بغضب من اللہ تو اس نے کمایا اللہ کے غصے کو وماواہ جہنم اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ بہت سخت کبیرہ گناہوں میں سے ہے میدان جنگ سے بھاگ جانا. مسلمان کبھی بھی کسی میدان سے نہ بھاگے. اس لیے فرمایا تھا کہ جہاد کے فرض عین ہونے کی چار شکلیں ہیں ان میں سے ایک شکل ازل تک صفانی جب صفے آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں تو بھاگنا حرام ہے. البتہ جو چھوٹا گروپ لڑنے جاتا ہے آگے جو کہ فن فرو سباتن میں آیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گروپ جاؤ اس گروپ کو مار کے واپس بھاگ جانا یہ جائز نہیں بلکہ ضروری ہے. پھر حضرت عمر نے تو کمال کیا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ میں مدینہ کو چھاونی قرار دے رہا ہوں. مدینہ کو کیا قرار دے رہا ہوں؟ چھاونی کا معنی ہے کہ متحیزن الی فئت فرمایا انا فئتکم میں تمہارا کمانڈر ان چیف ہوں. مدینہ چھاونی ہے جہاں سے بھاگ کے آنا ہو یہاں آ جاؤ تو اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ جو بھاگ کے اپنی چھاونی میں آیا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو پھر یہاں سے چند مجاہد لے کے واپس جا کے بدلہ لے لیں گے ان کے ساتھ. تو ذرا امیر کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ مجاہدوں کو خامخواہ گناہوں میں مبتلا نہ کرے. قریب قریب چھوٹی چھوٹی چھاونیاں بنائے تاکہ اگر جنگ کے گھیرے میں آ جائیں تو وہاں سے فوراً نکلیں اور پیچھے چھاونی سے آ کے کمک لے کے واپس ان کے اوپر اٹیک اور حملہ کریں. تو اگر امیر ایسی تدبیر اختیار کرے گا تو مجاہدین گناہوں سے بچ جائیں گے. فلم تقتلوہم اب کافروں کی لاشیں پڑی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے انہیں قتل نہیں کیا. ولکن اللہ قتلہم اللہ نے ان کو مارا ہے. سبحان اللہ اللہ نے اپنے نام پرچہ لکھوا لیا. وما رمیت اذ رمیت اور اے نبی آپ نے مٹھی خاک کی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی. ولکن اللہ رما بلکہ اللہ نے پھینکی. ولیبلی المؤمنین یہ ایک مٹھی پھینکی تھی حضور نے شہادت الوجوہ کیا کہ تو سارے مشرکوں کی آنکھوں میں چلی گئی تھی. یہ واقعات آپ نے بارہ سنے ہوئے ہیں اس لیے میں ان کو مفصل ذکر نہیں کرتا. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزمائے اپنی طرف سے خوب احسان کے ذریعے سے. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے. ذَلِكُمْ یہ تو ہو چکا قیامت تک کے لیے یاد رکھ لو مسلمانوں لکھ لو اپنے دل پر کہ اَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ کافروں کی ہر تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے. یہ دیکھو جو لوگ کافروں کی طاقت کو بتاتے ہیں نا مسلمانوں کو اس آیت کے خلاف کرتے ان کے پاس یہ چیز ہے جی ہمارے پاس اس کا توڑ نہیں ہے. ان کے پاس یہ چیز ہے جی ہمارے پاس جو چیز بھی ہوگی وہ قید الکافرین میں آئے گی نا. اور اللہ نے وعدہ کر لیا کہ جب بھی تم لڑنے آؤ گے میں ان کے قید کو کمزور کروں گا. تو اس چیز کی طاقت بیان کر کے مسلمانوں کو ڈرانا جائز ہے کہ شریعت میں؟ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے لکھتے وقت بولتے وقت. اتنی ان کی طاقت بتا دیتے ہیں سامنے والے کہتے ہیں بس اب ہمیں ماری جانا چاہیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہوتا. ذالکم یہ تو ہو چکا وان اللہ موہن کید الکافرین اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی ہر تدبیر کو. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح مکہ کے مشرک جب نکل رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ کر دے. اللہ نے کہا اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ ہو چکا. وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم کفر سے باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ اور اگر تم واپس لوٹ آ کے ایسے ہی کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا اور تمہارا لشکر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. وَلَوْ كَثُرَتْ اگر کہ بہت زیادہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اشش کرو قرآن پر. پچھلی آیت میں ان کے اسلحے کو ناکام بنایا کئی دل کافرین اس میں ان کی افرادی قوت کا انکار کیا کہ جتنی بھی کر لیں کچھ نہیں کر سکتے. پھر مسلمانوں کے دل میں کیا روب رہ جاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اگر تم چاہتے ہو اللہ کی نصرت تمہیں ملے تو اطیعوا اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اطاعت کرو، حکم مانو، ولا تولوا عنہ، اور ان سے اپنا منہ نہ پھیرو، وانتم تسمعون، سن کے، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور نہ بنو ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، وہم لا يسمعون، اور وہ قبول کرنے کی نیت سے نہیں سنتے، ان شر الدواب عند اللہ، بے شک جانداروں میں بدتر اللہ کے ہاں، اصم البکم، وہ بہرے اور گونگے ہیں، الذین لا يعقلون، جو نہیں سمجھتے، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، زبان ہے حق بولتے نہیں، یہ گونگے بہرے ہیں، ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ ان میں کسی بھلائی کو دیکھتا، لأسمعہم، تو انہیں سنا دیتا، لیکن ان کی تو صلاحیت ہی مسخ ہو چکی ہے، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں سنا دے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ اعراض کر کے پیٹ پھیر جائیں گے اور بات نہیں سنیں گے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، ای اجیبوا، اللہ کے حکم پر لبیک کہو، للہ، اللہ کے حکم پر، وللرسول، اور رسول کے حکم پر، اذا دعاکم، جب وہ رسول تمہیں بلائے، لما، ایسی چیز کی طرف، یحییکم، جس میں تمہاری زندگی ہے، لما یحییکم، جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں ایسی چیز کی طرف کہ جس میں تمہاری زندگی ہے، تو فوراً آ جاؤ. اس کی چند تشریح ہیں. پہلی تشریح جہاد. جہاد میں مسلمانوں کی زندگی ہے، روزی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ رہتی ہیں، کوئی گالیاں نہیں دے سکتا، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے علاقوں میں آ کر گناہ نہیں پھیلا سکتا، کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی ہماری گلیوں میں بے حیائی اور فحاشی نہیں پھیلا سکتا، کوئی ہماری بیٹیوں کو بازاروں میں خرید نہیں سکتا. آج بخارا سمرقند کی بیٹیاں یورپ کے انگریزوں کے ہاتھ $5-5 کے اندر بک جاتی ہیں. اگر ان کے بڑوں نے جہاد کیا ہوتا تو آج یہ خوبصورت بچیاں کسی گھر میں عزت کے ساتھ دوپٹے اوڑھ کے بیٹھی ہوتی، مسلح پہ نمازیں پڑھ رہی ہوتی، پاک دامن ہوتی، مگر ان کے بڑوں نے جہاد چھوڑا اور چھوٹی بچیاں ذلیل ہو گئیں، رسوا ہو گئیں. تو مسلمانوں، تمہاری زندگی صرف جہاد کے اندر ہے، اور اس جہاد کی طرف جب اللہ اس کے رسول بلائیں تو بھاگ کے چلے جا کرو. جہاد میں موت نہیں ہے، زندگی ہے. ایک نقطہ لکھا ہے مفسرین نے کہ جہاد میں لوگ نہیں جاتے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے کہا کہ جہاد میں موت نہیں زندگی ہے، تو زندگی کا لفظ اس لیے لائے تاکہ خوف نکل جائے اور انسان تیزی سے اس رستے کی طرف آ جائے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لما یحییکم سے مراد قرآن ہے، کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی بات مانو جب وہ تمہیں دعوت دیں قرآن مجید کی طرف، کیونکہ قرآن کے ایک ایک حکم میں مسلمان کی زندگی ہے. تیسری تشریح لما یحییکم ای الی الاسلام، کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں اسلام کے کسی حکم کی طرف بلائیں تو پھر تم فوراً ان کی بات سے لبیک کہو. اور چوتھی تشریح ہے الی کل حق، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں کسی حق بات کی طرف بلائے تو فوراً لبیک کہو. بہرحال یہ چاروں تشریح آپ یاد کریں اور اس بات کو دماغ میں بٹھا لیں کہ ہماری حیات کس چیز میں ہے، جہاد میں ہے، جہاد ہماری زندگی ہے. وَعَلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ، اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے ارادے کے درمیان، اس کے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ہماری پرانی تقریر میں اس پر بہت لمبی بحث ہے، یہاں صرف دو باتیں عرض کر دیتے ہیں. پہلی یہ کہ اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ، جب بھی کوئی نیکی کا ارادہ ہو انسان فوراً کر لے، ورنہ اللہ کی قدرت بیچ میں، اللہ کی تقدیر حائل ہو جائے گی، انسان محروم ہو جائے گا. دل میں آئے کہ میں نکلوں تو نکلو، اگر 5 منٹ لیٹ ہو گئے تو گئے. آپ نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہوگا، دل میں خیال ہوگا 5,000 اللہ کے رستے میں خرچ کروں، اگر 10 منٹ رک گئے تو 4,000 ہو جاتے ہیں، پھر اس کے تھوڑی دیر بعد رہ جاتے ہیں 2,000، پھر کرتے کرتے آخر میں تعلیم الجہاد کی ایک کتاب رہ جاتی ہے، کچھ نہیں بچتا، اور آخر میں انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے اس چیز سے. تو اس طرح سے فرمایا کہ جو نیک کام کا ارادہ آئے، پچھلی آیت میں کہا گیا جہاد میں زندگی ہے، لیکن دیر لگاؤ گے تو نہیں جا سکو گے، بس دل میں خیال آیا بستر اٹھاؤ چل پڑو، گھر میں گئے بیوی سے کہا وہ لپٹ جائے گی، ماں سے کہا وہ رو پڑے گی، نانی اسپتال داخل ہو جائے گی، دادا جو ہے وہ بھوک ہڑتال کر کے کسی جگہ ناک میں نلی لگا کے پڑا ہوا کہ سانس رکا ہے دادا حضور کا، کیوں بیٹا جہاد میں چلا گیا، اس لیے دادا مر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس دادے کو زندگی دے، اسی جہاد پہ ہی مرتا ہے. صرف جتنے مجاہد گئے کہا اس کی نانی بیمار ہے، ہم نے کہا بوڑھی نانی تو کبھی صحت مند ہو ہی نہیں سکتی نا، میں نے آج تک کوئی بوڑھی عورت نہیں دیکھی جو صحت مند ہو، اس کو تو 25-30 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور بتاتی وہ اور زیادہ ہے بڑھا کے عورت بیماری کو بڑا بیماری جوانی میں عورت کا فیشن زیور اور میک اپ ہوتا ہے بڑھاپے میں اس کا فیشن بیماریاں ہوتی ہیں مجھے شوگر بھی ہے بلڈ پریشر بھی ہے اور فلاں بھی ہے فلاں ماشاء اللہ میں نے کہا کیا جامع الحسنات ہے سب کی مائیں جو ہیں وہ اسپتال میں داخل تھی بچہ اور بچہ انگلینڈ جا رہا ہو وہاں جا کے منہ کالا کرے گا شرابیں پیے گا ماں باپ خوش ہیں جی بیٹھے ہوں اللہ ہدایت دے مسلمانوں کو حالانکہ جس کا بیٹا جہاد میں جائے اس کے گھر میں دیگیں پکنی چاہیے دیگیں پکنی چاہیے اس کے گھر میں اس کے گھر میں خوشیاں منائی جائیں کہ الحمدللہ میرا بیٹا زندہ ہونے گیا ہے مرنے نہیں گیا یہ پہلی تشریح ہے دوسری ان اللہ یحول بین المرء وقلبه اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان ہے تو بندے سے سب سے زیادہ قریب کیا چیز ہے اس کا دل تو اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے دل سے بنسبت بھی زیادہ قریب ہے تو اللہ جب تمہارے اتنا قریب ہے تو اس کی بات مانا کرو اس کے قرب کو محسوس کیا کرو سات سال کا بچہ کھڑا ہو تو تم گناہ نہیں کرتے ہو اللہ تمہیں خلوت جلوت میں دیکھ رہا ہے تو تم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے ہو تو اللہ کو ہر وقت اپنے قریب جانو اسی کے پاس تم نے جانا ہے اور اللہ کا قرب ہی تمہیں گناہوں سے روک سکتا ہے وَذْكُرُوا إِذًا تُمْ قَلِيلٌ یا اللہ جہاد میں جانے کے لیے تیار ہیں لیکن تھوڑے ہیں کمزور ہیں کہا پہلے بھی تم تھوڑے تھے کمزور تھے ہم نے مدد کی تھی وَذْكُرُوا إِذًا تُمْ قَلِيلٌ وَاتَّقُوا فِتْنَةً وَاتَّقُوا فِتْنَةً اور بچو اس فتنے سے لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا جس کا اثر تم میں سے صرف ظالموں پر ہی خاص طور سے نہیں پڑے گا بلکہ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے فتنے سے مراد کیا ہے پہلی تشریح فتنے سے مراد ہے ترک جہاد اکثر مفسرین نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً ترک جہاد سے بچو جہاد نہ چھوڑو ورنہ اس چھوڑنے کا عذاب ہر کسی پر آئے گا کرنے والوں پر بھی چھوڑنے والوں پر بھی سب پہ آئے گا اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے جو اپنا پہلا خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا ما ترک قوم الجہاد الا عمهم الله بالعذاب جس قوم نے بھی جہاد چھوڑا اللہ اس پر عمومی عذاب لے کے آتا ایک زمانے میں میں نے سعودی عرب میں تھا تو کچھ محصور ہو گیا تو اسی موضوع پہ لکھا عمهم الله بالعذاب پہ اور ایک ایک چیز پہ جہاد چھوڑنے سے مسلمانوں کی صحت پہ کیا اثر پڑا اگر ہم جہاد کرتے ہیں تو بھاگنا دوڑنا طاقت قوت ہزاروں بیماریاں جاتی تھیں نا اور کتنے مصیبتوں سے ہم بچتے معاشی طور پہ اس کے کیا اثرات پڑے خاندانی طور پہ اس کے کیا اثرات پڑے اب یہ جو بیویاں ہیں آج ان کے دماغ میں یہی ہے کہ خاوند میرا نوکر ہے بس کیونکہ جہاد نہیں اگر جہاد ہوتا تو بیویوں کو پتا ہوتا کہ یہ تو اللہ کی امانت ہے نا تو وہ ہزاروں حقوق اس کے سر لاد کے نہ بیٹھی رہتی اور ہزاروں پریشانیاں نہ ڈالتی اسی طرح سے خاوند اپنی بیوی کو اپنا قبلہ نہ بنا لیتا کہ روزانہ پانچ دفعہ جب تک اس کی طرف منہ نہ کرے تو دل نہ سیر ہوتا اس کو پتا ہوتا تو خاندانی نظام ہمارا بہترین رہتا مستحکم رہتا 24 گھنٹے ایک آدمی گھر میں پڑا رہے گا کھانستا رہے گا تو گھر والے بھی کہیں گے یار باہر جا آرام سے اس کا کیا اثر پڑا معاشی طور پہ سیاسی طور پہ کیا اثر پڑا ہمارے باہمی تعلقات پہ کیا اثر پڑا جہاد کرتے ہیں تو غصہ کافروں پہ نکل جاتا ہے آپس میں محبت رہ جاتی ہے جب جہاد نہیں ہوتا آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں ادھر لڑائی ختم تو ادھر شروع میں نے تقریباً 25 اطراف میں دیکھا معاشی صحت ثقافت حکومت سیاست ہر چیز میں جہاد چھوڑنے کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب کے شکار اور صبح شام گناہ ہو رہے ہیں ہم سے تو اس لیے فتنے سے مراد کیا ہے بول لو بھائی تھوڑا سا ورنہ میں بھی وہاں کے خطبوں کی طرح کہوں گا پھر اس لیے آپ کہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً بچو فتنے سے یعنی جہاد چھوڑنے سے بچو جہاد دوسروں کو تو کہہ دیں خود نہ بچیں بے شک سامنے والے کو تو کہہ دیں کہ بچو دوسرا وَاتَّقُوا فِتْنَةً ترک نہیں یعنی المنکر گناہوں سے روکنا یہ بہت ضروری ہے اگر تم گناہوں سے نہیں روکو گے تو اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ سب اس کی لپیٹ میں چلے جائیں گے گناہگار بھی اور گناہ نہ کرنے والے بھی اور اس پر قرآن کی آیتیں اور احادیث بھی موجود ہیں اب یا اللہ ہم جہاد کو تیار ہیں لیکن کیا کریں تھوڑے سے ہیں پر میں پہلے بھی تھوڑے تھے تو میں نے مدد کی تھی اب بھی تم نکلو گے میں وہی ہوں مدد کروں گا وَذْكُرُوا اِذَن تُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے کمزور پڑے تھے زمین میں تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے فَآوَاكُمْ پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ اور تمہیں قوت دی اپنی نصرت سے وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں روزی دی پاکیزہ چیزوں میں سے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کی وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اور اس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو مجاہد کو گہرا پکا مضبوط بلند ہونا چاہیے نہ کہ خائن یہ حضرت ابو لبابہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی وہ ان کی دوستی تھی بنو قریظہ یہودیوں کے قبیلے کے ساتھ دوستی اس طور پہ تھی کہ یاری وغیرہ نہیں ان کے بچے ان کے محلے میں رہتے تھے تو بنو قریظہ محاصرے میں تھے بالآخر یہ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے حضرت سعد بن معاذ تمہارے اور میرے میں جو فیصلہ کر دیں گے وہ ٹھیک ہے تو حضرت ابو لبابہ وہاں سے گزرے تو یہودی کھڑکیوں میں کھڑے تھے کہتے ہیں ابو لبابہ سعد بن معاذ کو ہم اپنا فیصل مان لیں تو ابو لبابہ کو خیال ہوا کہ میں تھوڑا سا ان پہ احسان کر دوں تو میرے بچے وغیرہ ہیں تو آپ نے ایسے گردن پہ اشارہ کیا کہ سعد بن معاذ کو تمہیں قتل ہی کرنے کا فیصلہ کریں گے تمہارے ساتھ تو جب یہ کر لیا تو ایک دم خیال ہوا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے راز کو فاش کر دیا اتنی سی نافرمانی بھی صحابہ کو ناگوار تھی گئے اور جا کے خود کو مسجد نبوی کے ساتھ کہ ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کئی دن بندے رہے بے ہوش ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی خود کھولیں گے تو کھلوں گا پھر معافی کی آیتیں نازل ہوئی اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھولا تو فرمایا بیوی بچوں کی خاطر ایسے کام نہ کیا کرو پکے رہا کرو اللہ بیوی بچوں کا خود محافظ ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں جو تین حضرات پیچھے رہ گئے تھے ان کو کہا گیا کہ تم بیوی بچوں میں بیٹھے رہے اور تم نے خیانت کی کہ جہاد میں نہیں نکلے تو جہاد میں نہ نکلنا اور بیوی بچوں کے پاس بیٹھا رہنا یہ بھی خیانت ہے وَعَلَمُوا خوب جان لو انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں آزمائش والی چیزیں ہیں وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا اللہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے یجعل لکم فرقانا اللہ تعالیٰ تمہیں قوت فیصلہ دے دے گا ویکفر عنکم سیئاتکم اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اس تقریر میں جو ابھی آپ کے سامنے ان کو دی ہے فرقانن کے لفظ پہ بہت لمبی بحث کی ہے یہاں صرف تین باتیں یاد کر لیں اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور بیوی بچوں کو تقوی سے مراد یہ ہے کہ بیوی بچوں میں مست ہو کر جہاد کو نہیں چھوڑو گے یہ تقوی پچھلی آیت سے تقوی کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر تم نے بیوی بچے قربان کر دیے اور بیوی بچوں کو چھوڑ کے تم جہاد میں نکلے تو اللہ تمہیں فرقان دے گا اللہ تمہیں کیا دے گا فرقان فرقان کا ایک معنی یہ کہ اللہ تمہارے اندر ایک نور پیدا کر دے گا جس نور کی روشنی میں تم صحیح اور غلط کو دیکھ کر سیدھے جنت کے رستے تک چلے جاؤ گے اور پہنچ جاؤ گے یہ حاصل کب ہوگا جب بیوی بچوں کو چھوڑ کر کوئی موت کے لیے نکلے گا پھر مرے نہ مرے وہ اللہ کے ہاتھ میں کئی لوگ جاتے واپس آ جاتے ہیں جاتے واپس آ جاتے ہیں جاتے واپس آ جاتے ہیں بات سمجھ آ گیا آپ کو دوسری تشریح یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا اے ایمان والو اگر تم نے تقوی اختیار کیا بیوی بچے چھوڑ کر تم جہاد میں گئے اللہ تعالی تمہیں فرقان عطا فرمائے گا یعنی تمہارے اور کافروں کے درمیان فیصلہ کر دے گا تمہیں غلبہ دے دے گا انہیں مغلوب کر دے گا سمجھ آگے تشریح تیسری تشریح یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ اے ایمان والو اگر تم نے تقوی اختیار کیا بیوی بچوں کو چھوڑا جہاد میں گئے یجعل لکم فرقانا اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک امتیازی شان دے دے گا فرقانا کے معنی کیا ہوگے ایسی شان لاکھوں لوگوں میں بھی تم اکیلے پہچانے جاؤ گے کہ یہ وہ شخص ہے کروڑ آدمی بھی کھڑے ہوں گے تمہاری اپنی ایک امتیازی شان ہوگی مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ بڑے مفکر اسلام گزرے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو آخری زمانے یہی آیت سناتے سناتے دنیا سے تشریف لے گئے کہا تم ہندوؤں میں مست ہوتے جا رہے ہو غرق ہوتے جا رہے ہو دیکھو اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان کی ایک امتیازی شان ہونی چاہیے مسلمان پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے مسلمان کی اپنی شان ہے تار نہیں رہا ہے اور ہوسٹس کو فلاں کو نظریں چکی ہیں ذکر اللہ چل رہا ہے شان ہے نہ جہاز کا روب ہے نہ کسی اور ہوسٹس کا روب ہے نہ کیپٹن کا روب ہے اللہ کے ساتھ مگن ہے شان ہے کہ نہیں اس کی ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترا لندن کے یا امریکہ کے ایئرپورٹ پہ اذان دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ پوچھ رہے ہیں واٹ از دس واٹ از دس. وہ کہتے ہیں دس از اذان. یہ اذان ہے ہماری جاؤ. ہم ایک دفعہ افریقہ سے آ رہے تھے تو میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا جہاز کے اندر. ایک اور بیٹھا تھا داڑھی والا شخص. میں نے کہا اور نماز پڑھیں گے. وہ تھوڑا شرما رہا تھا کہ یہ کالیاں گوریاں کیا کہیں گے ہمیں. انہوں نے کہا جو کہیں بھائی, اللہ نے پکارا ہے نماز کے لیے. ہم وہاں کھڑے ہو گئے جہاں دروازہ تھا, مسلح بچھا دیے. تو میں نے زور سے اذان کہی تو وہ ایک ایئر ہوسٹس بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے کہنے لگی یہ کیا ہے. میں نے کہا اصل میں ہمارا خدا روزانہ موجود ہوتا ہے, اتوار کے دن نہیں ہوتا. صرف بھاگ گئی شرم کے مارے. وہ عیسائی تھی, عیسائی اتوار کے دن جاتے ہیں نا گرجے میں. تو میں نے کہا ہمارا اللہ ہر وقت موجود ہوتا ہے ہمارے ساتھ, وہ صرف اتوار کے دن نہیں آتا, اس لیے ہمیں نماز پڑھنی پڑتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو الگ شان دی. اب کیا ہوا, ہم نے داڑیاں مڈائی, ہماری شکل کافروں کے ساتھ مل گئی, کپڑے ان جیسے, دماغ ان جیسے, سوچے ان جیسی, امتیازی شان رہی کسی چیز میں. وہ بھی دنیا کمانے کے لیے نکلے, ہم بھی دنیا کمانے کے لیے نکلے. وہ بھی دنیا کے غلام, ہم بھی دنیا کے غلام, امتیازی شان رہی. سمجھ آ گئی تشریح آپ حضرات کتنی کی میں نے. پہلی تشریح, اللہ تعالیٰ ایک نور دے دیتا ہے, قوت فیصلہ, قوت فیصلہ حق اور باطل کو پہچاننے کی. دوسری تشریح, اللہ تعالیٰ کافروں پہ غلبہ دے دیتا ہے. اور تیسری تشریح, امتیازی شان. مجاہد کی اپنی امتیازی شان ہے کہ نہیں امتیازی شان. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جب مکر کر رہے تھے. مسلمانوں اگر جہاد کو سمجھنا ہے تو اس واقعے سے سمجھو کہ ایک اکیلے انسان کو اللہ تعالیٰ کافروں کے اتنے بڑے لشکر میں سے کیسے بچا لیتا ہے جب بچانے پہ آتا ہے. علماء کہتے ہیں یہ مکی آیت ہے, لیکن اکثر کہتے ہیں کہ مدنی آیت ہے. واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا, آیت مدینہ میں نازل ہوئی. چونکہ آیت کا تعلق جہاد سمجھانے کے ساتھ تھا تو مدینہ میں نازل کر کے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ اپنے نبی کی ہجرت کا واقعہ یاد کرو تو تمہیں جہاد سمجھ میں آ جائے گا کہ اکیلے شخص کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نہتے طور پہ کامیابی دے دی تھی سب کے اوپر. وہی بھی ہم کرو بکل لدین کفرو, اور جب مکر کرتے تھے آپ کے ساتھ کافر لوگ, لیس بتو کا تاکہ آپ کو قید کر دیں, یقتلو کا یا قتل کر دیں, یخرجو کا یا نکال دیں. وہی ہم کرونا, وہ بھی مکر کرتے تھے. وہی ہم کر اللہ, اللہ بھی تدبیر کرتا تھا. واللہ خیر الماکرین, اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. وہی داد اتلا علیم آیاتنا, اور جب ان کافروں پہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں. قالو قد سمعنا, کہتے ہیں ہم نے سن لی ہیں. لو نشاء لقلنا مثل ہذا, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسے کہہ سکتے ہیں. ان ہذا الا اساطیر الاولین, یہ نہیں ہے مگر پہلے والے لوگوں کی بے سند باتیں. اس آیت کا تعلق جہاد کے ساتھ بالکل واضح ہے کہ جہاد سے پہلے مشرکوں کی یہ حالت تھی کہ جب قرآن سنایا جاتا تھا تو کہتے تھے ہم بھی کہہ سکتے ہیں ایسا کلام. جب جہاد میں مار پڑی تو پھر کہتے تھے واقعی اسلام سچا ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ, اور جب انہوں نے کہا کہ اے ہمارے اللہ, ان کان ھذا ھو الحق, اگر یہ دین سچا ہے, من عندک, تیری طرف سے, فامطر علینا حجارتا من السماء, تو ہمارے اوپر برسا آسمان سے پتھر, اویتنا بعذاب علیم, یا ہمیں سخت عذاب دے دے. یہ ابو جہل نے کہا تھا مکہ سے نکلتے وقت لشکر کو لے کے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم, اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک آپ ان میں موجود ہیں, عمومی عذاب نہیں لائے گا. وما كان الله معذبهم, ایسا عذاب جس میں سب ہلاک ہو جائیں. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک وہ استغفار کر رہے ہیں. یہ طواف میں غفرانہ کا کہتے تھے. وما لهم, اور ان میں ایسی کون سی بات ہے, اللہ يعذبهم اللہ, کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے. وهم يصدون عن المسجد الحرام, اور وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے. وما كانوا اولیاء, حالانکہ وہ اس کے اختیار والے نہیں ہیں, وہ اس کے وارث ولی نہیں ہیں. ان اولیاء الا المتقون, مسجد حرام کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. وما كان صلاتهم عند البيت, اور نہیں ہے ان مشرکوں کی نماز کعبہ کے پاس. الا مکان, مگر سیٹیاں بجانا, وتسبیح اور تالیاں بجانا, جیسے آج کل گھنٹیاں بجاتے ہیں. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, پس عذاب چکھو اپنے کفر کی وجہ سے. ان الذين كفروا, یہ کافروں کی معاشی طور پہ کہ ان کا ٹریڈ تباہ ہو جائے گا اور ان کی کمپنیاں ڈیفالٹ ہو جائیں گی اور یہ ذلیل ہوں گے, خار ہوں گے. یہ بشارت آ رہی ہے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم, بے شک جو کافر لوگ ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال. ليصدوا عن سبيل الله, تاکہ روکیں اللہ کے رستے سے. فسينفقونها, کہتے ہیں کہ ہر طرح سے جہاد کو روکیں گے ہم, اس پر کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کریں گے, روپے خرچ کریں گے, دینار خرچ کریں گے. اللہ کہتے ہیں فسینفقونہ، یہ بھی اور بھی خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرتن، اور پھر یہ ان پر حسرت اور افسوس بن جائے گا، ثم یغلبون، پھر آخر میں مغلوب بھی ہو جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر لوگ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ دے، فیرکمہ جمیع، اس کی ڈھیری لگا دے، فیجعلہ فی جہنم، اس ڈھیری کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، اولئک ہم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارے میں پڑنے والے، قل للذین کفروا، آپ کافروں سے کہہ دیجئے، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، وان یعودوا، اگر وہ واپس یہی کام کریں گے، فقط مضى سنۃ الاولین، تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا، ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا تھا، انہیں بھی ہلاک کریں گے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، اور ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا دین اللہ کا ہو جائے، فَإِنْ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ یہاں فتنہ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ فتنہ سے مراد کافروں کا طاقتور ہونا، ان کافروں سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک ان کی طاقت رہتی ہے، ان کا طاقتور ہونا فتنہ ہے، مسلمان کافر ہوں گے، انہیں دیکھ دیکھ، آج ہو رہے نہیں ہو رہے، ان کے مال کی وجہ سے ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، اگر ان کے پاس طاقت اور مال نہ ہوتا تو کوئی جاتا ہے ان کے پیچھے؟ کوئی کسی چوڑے کی شکل اپناتا آج؟ نہ کرتا، تو اس لیے مسلمان